marzę, taką opcję na pewno rozważę. Oby chmielu było w nadmiarze. Dobra panna nóżkę pokaże tuż przy barze. Podjeżdżam do niej, ale zaraz, zaraz, nie jarzę. Waham się? Nie, na pewno się odważę wystartować. Ją dobrze oczarować, bo co w moim wieku będę sobie żałować. Zawsze jak idę na walety, to włącza mi się gadka poety. Jak jakaś fajna sączka się pojawi, to rety. Bajeruję ją, przy tym dobrze się czuję. Zdolności umiejętnie wykorzystuję. Z hip-hopem talentu nie marnuję. Nawijając jej, obcinam kolejne lalunie. Ta się angażuje, ja jej wzrokiem porównuję. Zaraz wybiorę najlepszą linię. Niech jakiś kozak do mnie tylko wystartować spróbuje. Na nim zaraz taekwondo potrenuję. Aha, siedzą tacy, bo 5-0 łapie. I co z tego, jak gość nawet po plecach się nie podrapie. Śmieszą mnie wykręty takie. Tylko jeden do drugiego pomrukuje. Nie podoba się? Zaraz, ale wyskoczyć nie próbuje. Nie taki głupi, widzisz, zapewnie się czuję. Wierzę na okazję, do pokazania możliwości oczekuję. Jednak skruwa głowa w dół, żaden już nie prowokuje. Panna mnie uspokoić próbuje, ja z tymi frajerami pasuję. Się już nie ostro na parkiecie zajmuję. Te przytulane tańce, już jestem w przyjemnym transie. Płynę z nią, tak lubię i ona też pokazuje, że dobrze jej się ze mną baluje. W tym momencie o innych zapominam. Ale, ale, bezpiecznie długo nie wytrzymam. Zabijam ją na chatę, halo taksi z rabatem. U mnie jeszcze pod linie, ta przyjemność szybko nie minie. Proponuję kolację, śniadanie, godząc się mówi, że nawet dłużej zostanie. Podoba mi się takie rozegranie. Wiesz, nie kończy się jeszcze moje nagranie. Żeby w to uwierzyć, trzeba to po prostu szerzyć. Dalej trzeba uderzyć, w następnym dniu na koncercie w gdańskim parlamencie. Najpierw pamiątkowe zdjęcie, ja już w ręku trzymam szura. Nie oprze mi się żadna maniura, szaleństwo bita publika. Już idzie w obrót zachwycająca tematyka. Egzotyczna słuchopalnia niczym Kostaryka. W dobrym wydaniu, moim staraniu i otwartym stylu. Fanom z wizją stylu, mam satysfakcję. Dziękuję za owację, aplauz kończy akcję. Chcecie bisa? Macie rację. Dla was wszystkie te wariacje. Na scenie czas przyjemnie mija, w wyjadku twórczość rozwija. A jak lasencja byt bitu wybija, to już jest ta chwila relaksu. Wybiję za ten nastrój, oby wiecznie trwał. Non-topper bym się tak zabawiał. Gdybym mógł, to bym nie przystawał. To jak życia karnawał, bym tak do końca dawał. Powstrzymać bym jej mógł, kiedy nie zawał. Ale o to się nie będę obawiał, tylko raczej optymizm napawał.